ngaina keye o batela kamwana o ko baby salokumu yangaina yote o pana kozonga ke baka esimana ngai maguna bazali mingi o koki ko baby salokumu yangaina yo sena mokolo moko e ngapena keye o lia ka otala kandela o koki ko baby salokumu yangaina yo sena mokolo moko e Salam.